الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنى علي أن عبدت بني إسرائيل. سورة شعراء کے اول واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیانی خاص پاغی موضوع باندی چه برکات دا اللہ دی او پدی صفت کہ اللہ سری سوک شریک نشتا چل چل برکات ورکی سوک تینا غستے نشی برکات د دنیا خیر او نفع چې انسان ترسي د الله طرف نه نعمتونه ندی باندې واقعا بیانوله چې او طرف تا فرعون زور کوي ظلم نکار اخلي موسیٰ علیہ السلام نپری دیخ پل مقصد تا او زان تا نسبت کئی جز ربی ما دار سو زما دی که مصر دے او که بدے کے نور نعمتو ندی دا ټول زما دی زما په اختیار کی دی اللہ رب العزت دا موسیٰ علیہ السلام حال بیان کو چې دا برکات با اغلا او دا اغلا قوم لورکو ما پیسله دا اللہ رب العزت دا سشوی دا چی بنی اسرائیل با دنیا کی کامیاب کی آباد بے کی اختیارات با لور کی او دین با لمحکم کی دا فیصلی کړی وی سورہ قصص کې براش او دا فرعونیان نے اخلی دا غیظ و ذلت فیصلی کړی دا موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کړ فرعون ته ولی کار څومره لوی دشمنی اتبا دشمنی شاته کې اتبا ول دعوت ورکه چې دا ول حق دی اللہ رب العزت دا عادت تے او دے سنت تی چی اگا جنگ او جگڑی نخوا خی اگا دعوت خوا خی تکا زورہ نانگ کی تیرشیو اغی عذاب غوختو همیشه ده پارا چه مونگ بانده عذاب راولا مونگ دا مسئلہ نمانو دی پیغمبر تیویلیو دا اغی پا جواب کی راغلیو چه لو ان عندی ما تستعجیلو نبیهی کما سر اختیار ہوئے نولی استوسخی علی از ما دوم را صبر دے لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم اختیارات د الله دي لیکن داغه عادت تا دي چې هغه حق نازلي او خير الفاصلين ډیر بهتر بیان کوي انکه یقص الحق دا کار دادی چې حق کار شي حق بیان شي جنگ جګړې تاجت نشتا شور زوک تاجت نشتا یقص الحق او خیر الفاصلین دا د الله شان ځکه فرعون له مخ کې دعوت تر ورک پاسانا اډیر په نرم باندې ایک نو چالا کیشو روکړه چې ته زماده احساناتو ناشکری کې تمونگا پا کور کے لوے کڑے اوستا غیر شو تے احسان فراموشی دا خبری ہوتا شورو موسیٰ علیہ السلام بچاو چیسو شوی دیا شوی دیا غیر نظر انکار نکو ما تجمع باندی کم دا قتل کیس راڑے نفعالتو ها ایزن اغا کار ما کړل په هغه وخت کې وانا من الضالین او زه خطا شوم یا زما يرشیو ففررت منکم نماستا سنا جدایو کړه کله قران یو لفظ ذکر کی اغیر دیر مطلبو نئی مرز ایک اتنا خپلا مانا مرادی دو فرار مانا تیخ ترازی ولی گندیز ایک انا تلت مانا تلل و تل دیو زینا وجداد چې موسی علیہ السلام دا واقعہ ورستو سورې قصص کې عمرازي نل تدا لفظ نه راوړي التوی فخرج منها د مصر نووتو لا فخرج منها دلته فررت ولي ویلې دي کی جدا کمال لري او دې کې اشاره ده هغه آیت سورې طلاق ته چې اخر کې راځي چومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب چا چې الله باندې اعتماد وکړو الله بوله لارو باسي حدیث کے راضی کپیو بندہ باندی دازمکی و اسمانو نبان شو سوکی تلی رکولی شی سمت تق اللہ او بیادا گا بندہ دخدینو یریگی لجعل لہو منہ مخرجا اللہ بولی لا رباس او داخو اللہ رب العزت ویلیو سور زاریات کے ففروا الى الله اے خلق او تختے الله ته او تختے د سنا د ګناہوںو نا د ګناہوںو د زینو نا د ګناګارو خلقو نا او تختے الى الله ففروا الى الله تاسو ګورې چې الله تاسو لبیا سمو قام درکې او دا غواځي او چې قصص کوي چې کله موسی علی السلام قتل وکړو هغه وخت کې وی چې ربینی ظلمت نفسي فاغفر لي اے رب زیاته مې خپل ځان سره ما ته بخنه وکې فغفر له وکړو ته هغه سات پاندې نبی موسی علی السلام وی چ رب بما انعمت علی فلن اكون ظهيرا للمجرمين اے رب چې په ما دې دومره احسان وکړ چې ما ته دې دا غلطي او خطاای معاف کړم زبو اس مجرمانو کې نو سما زم تختم تینا مجرمان تختی دل غواړي ولا نكون ظهير للمجرمين دا شان دي تنبيهو او چې کله یو بندا دا توکل کی چې د ګناهونو نه د جرمونو نه د ظالمانو او مشرکانو دو میان نو تختی خاص د الله د رضا لپاره نو په خپل یقینو کې چې رښتیا چې الله ډیر مهربان دی دا سوی چا سره ندی کړی لکه ما سره چې وکړو هغه بندا په خپل بیا په دې اقرار کوي موسیٰ علیہ السلام وی لالما ففررت منکم لالم ستا سنا تیخت میں اکڑا اللہ تا لما خفتکم کلا چستا سنا یریدم تو دا اللہ احسان تاو گورا تا اللہ دیرحم تاو گورا فوہب لی ربی حکما نباخ ماتا رب زما نبوت علم راکو نبوت راکو چې دې ته دنیا یې سیو نعمت نرسي چې یو بنده ته د دین علم حاصل شي حقيقي علم صحیح علم دا ته حاصل شي ډېر لوی نعمت دی علما ته دا سه علم راکو چې څنګه نور پیغمبرانو ته مخکې نبوت نه ماته هم دا سره راکو وجعلنی من المرسلین او یې ګرځولم زه د پیغمبرانو نه ولی وجعلنی رسولا نوې هغه کې دومره کمال نشته کنه د کدی کې چې څومره دی چې وجعلنی من المرسلین څنګه چې د الله نور پیغمبرانو چلته شمار معلوم دی جماعت او د انبیاو نظام پاره جماعت کې د پیغمبرانو نه يم دلیل شو کنه دې کمال دا پیدا شي چې موږ دعوا شو هم دلیل شو ولې دعوا دا شو چې زه رسول يم دلیل یې دا شو چې زکا د نورو رسولانو نه شمار کړي ما دا دلیل شو کنه وګوره دا نعمت ما ته ولې حاصل شو په دې باندې چې او تختې دم ستاسو نه لړم الله سره نږدې شوم دا الله درته مې ځان پری باسو دا الله رحمت ته مې ځان پری باسو نو الله را باندې دومره فضل وکړو چې دا غي شکرې ته دا کول شوما دا څه هر پیغمبر ښا ابراهيم عليه السلام نو نمرود وتا په بابل کې اور بل کو اورګا نه پریدو او دا سزا ولوم نو ورکو سوک سپېړه سوسوې الله او ساتو الله په عبادت کې راوست نو کله چې راووتو نو بیا وی چې الله دې خلکو کې نور نو وسم بس اسی بس انسان دی چې کوم ځای کې د زړه خوشحالي نو ځای کې په ژوند خطيري ادم بیا د خوشاله ځای اغي چې لته کې دې سره د دین او د توحید او د عقیدې مرګري پیدا شي اچھا کم دے که دام اصلا نہیں خلقوں کے اثر نہ کئی خلقوں کے انقلاب نہ راولی ناغی تا قبرستان ہوئی ان دو مڑا دو جوان دو خونکی گی ابراہیم علیہ السلام ہوئی چیزو والزمہ جوان دو خلقو لہ دا خمڑ دی نویو انی زائب الی ربی سیادین انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم زوس مهاجر کیګما دوه هجرت کوما نو لار شام فلسطین تا هغه ملک پرانا شو هغه ملک په آباد شو څومره نعمتونه کنه نبی علیہ السلام نو مکه معظمه کې دیار لسکلن دلوازی وکړه کنه د دې خلق سره راخکل او ولي خدای زوانه وخت کنه هغه صرف کو په توحید کې نو کله چې هجرت وکم مدینه ته ناغه مدینه په الله آباد کړم او حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام ما تعالی رب العزت د داسې دیو ملک د هجرت حکم کړی دی د داسې دیو کلی او دیو خار چې ټول خارونه به وخوري دی مدینه یادونه دی ما سره هغه مجذاب کم دی کله چې خوب ما ملیته نو کجورې وړې وي ما ته څه پته و چې زبا مدینه ته هجرت کومه وصلا داسې وې چې داسې یو خار ته بزي چې دا ټول خارونه به وخوري نو زبا حیران وم چې دا خار دی ناغه مدینه وکنه چې راغې نو په لس کاله کې ملکونه فتح شو ابیا دا غن رستو سمرا تر کم کم زای پوری نال تعباد شو ال تدین خور شو دا غن دنیا رنا شو نال انبیاء و سنت تینو اللہ مالدا نعمتونا ولی راکلل چستاسو نجدا شو دگندونو نجدا شو مشرکان نجدا شو اللہ رب آنے دیر لوے فضل و احسان کو ولی حب رب و حبلی حکمن و جعلنی من المرسلین دیکھو داغی خبری جواب کو چی موسیٰ علیہ السلام باندی داغی دیر لوے داغ لگی دو چی اگر دا عصمت مسئلہ وان نو جوابی کو چی دما عصمت برقرار دے اللہ را کڑے دے نو اس داغی خبری جواب کئی چی پیغور ورکڑے ہو چی زمان کاسی دی سور اکڑی دی فیران دیر ظالم خواہ حلک آگا اوخ کی کاسا کم دے وہاں او اگا با سور اے وگوارے روغ بنو مشرکانو کم شے روغ دے چی پاتے کاسا شوا وی زمان کاسی دی سور اکڑی دی تم را خوراکو ند اکڑی دی اتا اس رازی ہو درے گی او ما ته مسئله کې نو موسی علیہ السلام وی چې ګوره چې زه در باندې احسان نراړم نو ته څنګه به ما احسان راړې تاسو ما سي احسان خو زما دې پتا باندې چې ستاټوله بادشاہي زما په قوم باندې ټینګه ده کدا بنی اسرائیل نوې نتابا بادشاہي کړې وستا قوم څه دې پاپړ فرعونیان قبطیان اغي بادشاہی کول شي اغي سلطنت کول شي اغي حکومت کول شي تا خو زما قوم دی چې داغي په ځوانه تا بادشاہی کړی دا داغي په اشارات او په مشورو باندې چې هغه کې عقل من خلق شتا لکه قارون وګورارنګ چوهو عقل من خو کنا دغه سي نور دا سامیره وغیرہ دا ټول بنی اسرائیل کنه او فرعون په دې باندې مزه کوله موسی علیہ السلام یې زغغ نکوما او غلبیل غک کوي کوزی توي تا کې دو سوري دي دا فرعون سره خدانو مناسب کړ وتلک نعمتن او دغه یو نعمت ته زینکار نکوم د نعمت نه اگر که استاد لاس نه دی اے فرعون تمنا علیا تی په ما باندې زبادی دا خو د سلو کار نه دی مروت دی تنوی سلیتوب دی تنوی یو سلی کی دین نه نو سلیتوب به کې کم ځای ناراضی تی پا ماز بادی چی ما در باندی احسان کرده لیکن دا احسان ستا دا سی احسان ده چی دا تا پا اختیار نده کرده بی اختیار نده کرده اغدا دی ان عبدتا بنی اسرائیل چی تا زما قوم غلامان کری دی بنی اسرائیل دی غلامان کری دی عبدتا عابدان دی جوڑ کری دان تا دی معبود وی چی دا دیر لوی معبود دی سید المعبود او دی دی عابدان گرزولی دی زما دا احسان نمانی زخو یوتا نیما نو کستا با دسترخوان بانی ما خوراک کری نو اغا اللہ ما لرزق را کری تو بسی استا رزق بسی او دی که دا اللہ دیر لوی حکمتو او حکمت دغاو چه فرعون تا خدا فیصل کری دا چه بدی بن اسرائیل کی با اغا انقلابی نپیدا کی گی زبا الالوم چه دمونگ تا دا اغا ندیر لوی خطر دا ملا رب العزتوی چه گورا تبو تا ناس دی اتبو تا روڑیک دی او تبه حفاظت کې پرورش به کې ځان لبېلو یې په خپل لاس باندې الله کارونه داسي نو نو جواب دا شو ان عبدت بنی اسرائیل کچرتا بنی اسرائیل نوې غلامان کړی نو زما ضرورت نو استا کورتا اول جواب دا شو چې او په لیوازې زو او بل پلا زما قوم چستا خدمت کوي نو زما احسان پتا باندې ډیر دی کستا احسان پما باندې ډیر دی او دویم دا مطلب دی چې تا د بنی اسرائیلو بچی قتلول ناغیخ پل ماشوم ځان سره کور کې نشه پرې خو دې استاد یارینا نو زوم په دغه چکر کې رالم او دریاب ته ورځو لمان استا کور تر عالم نو کتا ظلم نکولې کتا قصابی نکولې کتا بچینا لالولې زما کور نو سو او ما کار ډوډې نو سو زما خو درون کاروبار او پلار د وخت دا استاد له سره جتا دا کار کونو زه خود استا کور ته در عالم نو چی بیا گیلہ نہ کہہ کنا چی موسیٰ علیہ السلام گورا زمان ہے رئی دنو تختی دو نا در اگر در کرا آتخت تیختی انسان خونو نو دا اصل جواب دیکھا چی تا بچی قتلول نو زخ پلی مورستان دا بچکولو دا پار دریاب تاو وردولم نو زمان سے اختیار دا خودن نسندک کیو مہا دا دریاب نا تپوسو کہا چې دی ولی په دغه لختی باندې ورسام کو دغه یو نعمت چې تیز بادی په ما باندې ان عبدت بنی اسرائیل در دی وجنا زستا د احسان د لاندې شوم چې تا ټول بنی اسرائیل غلامان کړل او تا د بنی اسرائیل بچی قتلول فرعون پوښو چې ما خوې چې ګنده داسې به تجربه وي په جواب باندې پويږي اده خبره برده خو معقول دي پاره خبره باندې پويږي دار خبره جواب کول شي ګوره مالې سمره په غور راکو نو خبره بدلی دا سیاسی او باطل پرستو خلقو دا کار دیخوا خبره با بل پلواری راواری بدبختی که نخوا نو فرعون چه بدغی سوال او جواب که رستو شو کامیاب نشو نو از دو موسیٰ علیہ السلام نتپوس کئی قال فرعونو وما رب العالمین اوی فرعون سوک دے رب دا مخلوقات تا خو مونږ ته دعوت راکو کنه چې ان رسول رب العالمین موږ دواړه پیغمبرانیو د رب العالمین د طرفنا. رب العالمین سوک دی و ما رب العالمین تمره ظالم دی ښا چې دې کې خو مال لفظ نو په کار مناسبو عربیت موافق خدا دې به دې به کوي کنه ښا تکدا سي پکارو چې سوک دی رب العالمین هغه د پار لفظ بار به کې دې من چې مر ربک من نبیوکا ترازی کا نخوا او دچ کم الفاظو اداغی دا مطلب دے چی رب العالمین سشے دے وما رب العالمین نو دے سوال کئی موسیٰ علیہ السلام جواب ورکئی مناظرہ دا دوارو مینز کی او دے موسیٰ علیہ السلام جواب ډیر پاو سالا دیر په سوچ سمج او دې چې دې اندرورو تیزيږي قال رب السماوات والارض وما بينهما وي موسی عليه السلام يا فرعون در رب تپوس کې ور او ګور اسمانونو ته او کته او ګور ازمکې ته نو دا زمک آسمان بتاتا رب العالمین اخیم ما نسل تپوس کئی دا دین تپوس کئی اخو اللہ پیدا کری دی دا پارا دی خپل معرفت دا پارا دی تا آیات تکوینی وی کنا کائنات تی چل اللہ رب العزت وی کما سوک نپی جنی نو آسمان تا دیو گوری زمک تا دیو گوری نو راس پوک میں تا دیو گوری دا ما سل پیدا کری ڈیکوریشن دا پارخمنی پیدا کری رب دا اسمانونو دے او دا زمکی دے وما بینہوما اسا چی بمیند دے دوالو کی دیم ان کنتم موقنین علی کتاسو یقین کوئے پا دے باندکانا خبر خود یقین دا او یقین آغا سوک کولشی چی اگا پا زد کے نی راغلیم بغیان تنی رسید لی چی بغیان تاورا سیدنو اغلا بیا اسی فیدا نور کئی دیکھ ان کن تم موقنین وی چی گردہ دی یقین خبری دی دیکھ شک نشتا دی دا شک نڈیری لری خبر دی قال لمن حولو الا تستمعون اوی فرعون چاپیر خلقتا تو اللہ خلقو کنخا وی تاسو غوږ دې موسی علیہ السلام دې خبرو ته دا خود کولو خبرې نه دي دا خود اورېدو خبرې نه دي دا خود برداشت خبرې نه دي اتا سو غلی ناس یې را پاسې پینا هر باطل پرس دا کار دی ښا دې په خپل حرکت نه کوي او خلق راو چتوي وی تاسو د موسی علیہ السلام دې خبرې ته غوږ دې اوی فرعون اغا چاہتا چی چاپی رناستو تاسو ناو رید دا خبریم الا تستمعون قال ربکم و رب آبائکم الاولین اوی موسیٰ علیہ السلام چی تلو کٹی صبرو کا سوال لکڑ دی نو جواب در کوما کنا شملو کی ولی را دانگی کار دا باطل پرس دائی صبر پکې نه کنا چې زه خپل خبر اخلاص کما نو ته بیا خبره کاوا دا خو د اصول خلاف کیخه نو موسی علی السلام چې رب العالمین سوک دی رب ستاسو دی چې تاسو یې پیدا کړی او تاسو تربیت کړي تاسو ټول حاجتونه پوره کړي بل سوک نه او رب د مشران تاسو لومبنو دلیلونو دې ته ویل شي کنه رب په سپې جنې په خپل دلیلونو باندې فرعون باندې دا خبر ډېرې بدلېږي توبه ان دا بل چا کولې شو دا خود پیغمبرانو حال دی دا خبرې بل څوک نشي کولې توبه نن خلق وګوره کنه ډېر احتیاط نه کار اخلي ښا او ویول سوچ کوا موقع تا وګورا چار چا پیر تا وګورا ونی تا وګورا بیا دلاند کی نه وی دا مثال نو ته پیش کی ښه نو یلم ګورا موقع سره خبره کیو ادامت چې کله دی پویږي چې دا خلق په دې خبره بد غني توبه توبه مجال لیک دی دا څه خبره وکي نه دی به دا غي د خوخي خبره کوي چې دا غي طبيعت باندې خلګي هغه وکي او دا حق پرس دا کار دی هغه خلکو تندو تنګوري هغه حق ته ګوري الله کتاب ته ګوري اوس موسی علیہ السلام خوینه فرعون چارو روچتیږي بلډ پريشر یې زیاتیږي موسی علیہ السلام وی چې نا خبره به مونږ کو خامخا کنه قال اوی فرعون ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون بشکا پیغمبر ستاسو هغه چې را لېګل شوی تاسو ته خامخا لیونه دی وګوره کمپلې ولا مخاور کړ وی ان رسولکم دا ستاسو دا لکه دا غی تر علی گله شو کتا تر علی گله شو چغی ته ور مخامخ کې ارسل الیکم چې دا تاسو ته ور علی گله شو لمجنون دا خروغ نه دی دا حال ښه حدیث کې چراغلیو چې ذکر کوا ذکر کوا ذکر کوا حتا یقال انه مجنون تر دې پورې چې خلقو یې چې دا لیونه دی نا کوم ذکرو ته چې ذکر کته د څوک لیونه وي چې زر تسبیح ده سره او ټک ټک کوي نه خسلې ده ته وي اردا وي ډېر خوګ میل مده ادا سي دانی نه پیدا کیږي اوس دې وخت کې توبه وکړه توبه ذکر دغه ته نه وي ذکر توحید ته وي ځکه بیا ته چې مجنون ویلې دي نو پدې و ته ویلې دي چې هغه فرعون ته لګیا دی توحید و ته بیانې او دلیلونه و ته بیانې او د الله معرفت و ته خی چې الله نه پیژنې بر او ګورا کته او ګورا بل رب پیژنا دا ذکر چې جا کړی دی نو هغه ته مجنون ویلې دي که نبی علیہ السلام ته نوم چه سوره قلم په اخر کې راځي وین کادو لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر چې قران واوري ده کنه ويقولون انه لمجنون وی دا لیوانه ده ذکر قران ته وی الله وی قران بیان کا بیان کا تر دې چې تا ته لیوانه ویل شي نو دا به یقیناً دا قرآن بیان یی او چې دا تا نویلی شنو پوشه چه اسی دی وقت خراب کرده دی وقت زائع کرده دی قرآن دا نده بیان کرده خواه آخر دعوانا ہے